հայրենակիցներ, ներ այսօր սեպտեմբերի 8-ն օրը 5:07-ի Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում սեպտեմբերի 2-ին մեր քառորդ դարյա անկախությունն առանձնատուկ շուքով նշվեց մայրաքաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում։ Միջոցառմանը ներկա էր մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Հուլիսի 1-ից ամեն 5-7-ի Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կարող եք ունկնդրել Շուշիի հեղինակային երգի ակումբի սաների կատարումները։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա տիրաժամը կամ փոփային կուրացույցով այն կներկայացնի Արմինե Բաղդասարյանը։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Հայության մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը հանդիսացող անկախությունն արդեն 25 տարեկան է։ Տակավին երիտասարդ, ավյունով լեցուն, անցնելիք երկար ճանապարով։ Նրանք, ովքեր Արցախյան ազատամարտի տարիներին նկուղներում զավակներ էին ունենում ու նրանց ճիչով փորձում խլացնել արկերի ավերիշ ձայնը, այսօր հպարտանում են նրանց հաջողություններով։ Նրանք, ովքեր ծնվել են պատերազմից տարիներ անց, շատ են լսել թե պատերազմի, թե ազատամարտի պատմության մասին։ Եվ այսօր շնորհակալ են սահմանին ամուր կանգնած զինվորին երկրի խաղաղությունն ապահովելու համար։ Սեպտեմբերի 2-ին մեր քառորդ դարյա անկախությունն առանձնահատուկ շուքով նշվեց մայրաքաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում։ Երկու բառով, դրական լիցքերով եւ որ ամենակարևորն է, օրվա խորհրդի գիտակցումով։ Տաղավարներում կենտրոնի սաների գործերն էին, ընթացքում նրանք նույնպես աշխատում էին, ցույց տալիս յուրաքանչյուրն իր սովորածը։ Հարցնյան Անժելիկա, Մարիամ Աղաբաբյան։ Աղջիկներ, ինչքան ժամանակ է, որ հաճախում եք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Արդեն մի տարի, այս տարի երկրորդ տարին է, որ հաճախում ենք։ Ինչ խմբակ։ Հաճախում ենք Կարաժի խմբակը, այնտեղ մենք տարբեր բաներ ենք պատրաստում, կարում ենք վիլինգով, կանզաշիր ենք օգտագործում, միայն թուղթ, թե տարբեր թղթեր, որ օգտագործում են ճապավելներ։ Այստեղ տեսնում եմ ձեր պատրաստած աշխատանքն է, թե մանկասայլակ։ Հիմա ինչ եք պատրաստում, ինչի վրա եք աշխատում։ Օրիգամի եւ պատրաստում ենք վերնաշապիկ, մեկ է շուրջազգեստ։ Օրիգամի կտրում ենք եւ ծալում։ Առանց սոսնձելու։ Այսօր տոն է, անկախության օրն է։ Ինչ դեր, ինչ նշանակություն ունի այդ օրը մատաղ սերնդի ձեզ համար։ Դուք ծնվել եք արդեն անկախ երկրում։ Մեզ համար շատ է, որ մենք ծնվել ենք անկախ երկրում։ Մենք շնորհակալություն ենք այդ մեր զինվորներին, որոնց շնորհիվ մենք հիմա կարողանում ենք հանգիստ աշխատել և ցույց տալ մեր տաղանդը։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ այդ մեր զինվորներին, ու այսօր նրանց շնորհիվ է, որ մենք նստած ենք այդ խաղաղ երկնքի տակ եւ անում ենք մեր գործը։ Եվ շնորհավորում ենք ողջ Արցախահայցյան։ Ապրեք երեխաներ, ձեր տաղանդը թող ավելի շատ անա եւ նմանատիպ գեղեցիկ աշխատանքներ ավելի շատ անեք։ Շնորհակալություն։ Մարիանա Արստամյան, հաճախում եմ հագուստի մոդելավորման խմբակ, արդեն 4-րդ տարին է, ինչ հաճախում եմ այս խմբակ եւ մեծ հաճույքով եմ հաճախում։ Այսօրվա ցուցահանդեսի խորհուրդն այն է, որ սեպտեմբերի 2-ին 1991 թվականին մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հրճակվեց անկախ պետություն եւ այսօր 25-րդ տարեդարձն է արդեն։ Այսօրվա ցուցահանդեսի նշանակությունը հենց անկախությունն է եւ ավելի պատասխանատու ենք հենց մենք մասնակիցներս, քանի որ մեր աշխատանքները ավելի շատ մարդիկ են տեսնում, գուցե նաև հավանում եւ գնահատում են մեր աշխատանքները։ Դուք նաև տեղում աշխատում եք եւ ցանկացողներին կարող եք ինչ-որ գաղտնիքներ ցույց տալ ձեր աշխատանքի հետ կապված։ Հիմա դու ինչի վրա ես աշխատում օրինակ, Մարիամ։ Ես գեստի վրա եմ աշխատում, ցույց եմ տալիս, թե ինչպես կարող ենք գեստի ներքևի հատվածը, փեշի ծավակարը ինչպես է կատարվում։ Սկզբից ես շուա կարեմ, այժմ մեքենա կարելու եմ, սկսել եմ։ Հաստորեն դու քո աշխատանքից հաճույք ես ստանում։ Մեծ հաճույք, քանի որ փոքրուց շատ եմ սիրել գարել ընդհանրապես։ Հելուասողի հետ ծերն ես։ Անպայման։ Դու անկախ երկրի քաղաքացի ես, արդեն դու նոր սերունդ ես ծնվել ես անկախ երկրում։ Ինչ ես մաղթում քո տարեկիցներին, երկրին ընդհանրապես արցախցիներին։ Ես իմ երկրին, իմ Արցախին մաղթում եմ խաղաղություն ամենակարևորը, իսկ իմ հասակակիցներին եւ ինձ ասվածա որ երբեք մենք պատերազմ չտեսնենք։ Մենք արդեն մի քիչ պատկերացրեցինք թե ինչ է պատերազմը, թե կուս եւ մեր ծնողների պատմածների, թե կուս ինչ որտեղ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք էլ զգացինք, սակայն երբեք չլինի նման բան, այդ եմ ասում։ Հագուստի մոդելավորման խմբի ղեկավար Սուսան Աբրահամյանը գոհ է սաներից եւ համոզված, որ նրանք հայրենիքի արժանի զավակները կլինեն։ Ամեն տարի էլ մենք պատրաստում ենք ներսում մեր ցուցահանդեսները, բացի դրանից լինում են ստուգարկներ ամեն տարի երկու անգամ, որը կապակցության, որ այսօր մեր 25-ամյակն է անկախության օրվա, այո, որոշել ենք ցուցադրենք բոլորի համար, որ ժողովուրդը կարողանան գան, տեսնեն, հատկապես ծնողները իմանան, թե իրանց երեխեք ինչ են անում մեր խմբակներում։ Եվ երևի ավելի պատասխանատու է, որ այսօր, այո, շատ պատասխանատու է, որովհետև ոչ մի անծնողներն են գալիս, ծնողը կարող է իր երեխայի հանդեպ մի քիչ բարի սիր գտնվի, բայց կողքից նայողը կարող է ավելի խիստ գնահատի ասի, ինչպես են աշխատում։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, արդարացնում են երեխաները։ Իհարկե արդարացնում են, եթե չարդարացնեին, ես թվում է մեր աշխատանքը չեր գնա։ Մեր գործը կախված է երեխաների եւ իր ծնողների հետ։ Եթե ծնողը բավարար չլինի, իր երեխային են չի ուղարկի խմբակ։ Միշտ է հետաքրքրում ավելի շատ երեխաներ և ինչ է անհրաժեշտ, որ երեխան տվյալ խմբակը ցանկանալով հաճույքով հաճախի։ Առաջի հերթ դա երեխայի ընտրությունն է, որ խմբակ հաճախի։ Բացի դրանից կենտրոնում կազմակերպվում են տարին 2-3 անգամ ստոների նոր տարվա, ասենք, մարտի 8-ի կապակցությամբ, դե աղջիկներ կամ զատիկի հետ կապված կազմակերպում են ինչ որ մրցույթներ խմբակների միջև, եւ դա էլ է երեխաներին հետաքրքրություն տալիս, որ իրանք կան, չէ՞ որ նրանք շփվում են մյուս խմբակի երեխաների հետ, եւ շատերը, ասենք, համադասարանցիներ են, բայց տարբեր խմբակներում շփվում են, մեկը մյուսին պատմում է իր սովորածի մասին, մրցակցություն էլ կա, այո, անպայման մրցակցությունն էլ կա, եւ երևի դա է հենց բանը, որ ամեն երեխա ուզում է ցույց տա, թե ինքը ավելի կարող է քան կողքինը։ Եվ ինչ կմաղթեք այ ժողովրդին օրվա արդի։ Այ ժողովրդին մաղթեն խաղաղություն, պայծառ երկինք, որպեսզի կորուստներ չունենանք մեր սահմաններում։ Մնացած ժողովուրդը արդեն սովոր է այս իրավիճակում ապրել, կարևորը խաղաղություն լինի։ Ամեն մարդ իր տեղում իր գործը կկատարի։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։

Կարծիքն եթերում օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր Սուրբ Կույս Մարիամի ծնունդն Աննայից, լրագրողների համերաշխության միջազգային օրն է, գրագիտության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրեդերիկ Միստրալը, ֆրանսիացի բանաստեղծ, Նոբելյա մրցանակակիր, Անտոնին Դվորժակը, չեխ կոմպոզիտոր, Դերեկ Բարտոնը, անգլացի քիմիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Օհան Դուրյանը, հայ ականավոր դիրիժոր և կոմպոզիտոր, Պիտեր Սելերսը, բրիտանացի կինոդերասան, Սերժո Պինինֆարինան, ավտոմեքենաների դիզայներ, Մարիո Ադորֆը, կինոյի և թատրոնի գերմանացի դերասան, Պետսի Քլայնը, ամերիկացի քանթրի երգչուհի, Վիրնա Լիզին, իտալացի կինոդերասանուհի, Իվան Արաքելովը, մոլդովահայ դերասան։ Show me what you're made of. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էլ Լաթվիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։